telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Godzina 9 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Opinia biegłych jest jasna. Zbigniew Ziobro może stanąć przed komisją do spraw Pegasusa, mówi jej szefowa Magdalena Sroka. Posłowie zajmą się dziś pomocą dla powodzian. Pomysły ma i rząd, i opozycja. Czerpią zyski z tragedii. Uwaga na fałszywe zbiórki dla powodzian. Zbigniew Ziobro jest kluczowym świadkiem i trzeba go przysłuchać, mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce przewodnicząca Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdalena Sroka. Były minister sprawiedliwości ma stanąć przed komisją 14 października. W poprzednim tygodniu prokuratura krajowa otrzymała opinię biegłego o stanie jego zdrowia. Stosowne orzeczenie lekarskie otrzymała też komisja, mówiła w Trójce Magdalena Sroka. Swoją decyzję podejmuje na podstawie opinii biegłych, która wpłynęła do komisji w poniedziałek w tym tygodniu. Z tej opinii wprost wynika, że Zbigniew Ziobro może stanąć przed komisją. W momencie, kiedy pierwszy raz wzywaliśmy Zbigniewa Ziobro, wtedy przedstawił stosowne zaświadczenia lekarskie. Nie może być tak, że ktoś jest równy albo równiejszy wobec prawa. Według komisji przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości będzie trwało 2 godziny. Jednak samo posiedzenie może trwać dłużej. A Zbigniew Ziobro odpowiada, że to, czy przyjdzie, czy nie na posiedzenie komisji śledczej, będzie wynikiem jego decyzji, którą w stosownym momencie upubliczni. Sejm zajmie się m.in. rządowym projektem specustawy, która przewiduje pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi. Razem z nim zostanie rozpatrzony projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, również dotyczący pomocy. W rządowym projekcie jest m.in. mowa o wsparciu dla kredytobiorców i dla pracowników. Jak mówił premier Donald Tusk, jest to około 100 stron poprawek, które mają udoskonalić obowiązujące przepisy. Ułatwią, uelastycznią pomoc, jeśli chodzi o samą pomoc w trakcie powodzi i program Odbudowy Plus, włącznie ze środkami europejskimi. Zakładamy, że będziemy w stanie zmobilizować do 23 miliardów złotych. Razem z rządowym projektem zostanie rozpatrzony projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Paweł Szefernaker mówi, że trzeba zrobić wszystko, aby wesprzeć poszkodowanych przez powódź. Potrzebne są remonty szkół, wszelkiego rodzaju budynków użyteczności publicznej. Samorządy muszą mieć w tym duże wsparcie. My zaproponowaliśmy wsparcie nawet do 98% takiej inwestycji. Podczas tego posiedzenia ma zostać powołana specjalna komisja, do której będą trafiać wszystkie projekty ustaw dotyczące zwalczania skutków powodzi. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Służby ujawniły dotychczas ponad 150 incydentów dotyczących fałszywych zbiórek dla powodzian. Ponadto zidentyfikowały 40 fałszywych kont społecznościowych siejących dezinformację. Rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej Witold Tomaszewski mówił w Trójce, żeby zawsze weryfikować wiarygodność zbiórek. Na południu naszego kraju jest wiele osób i podmiotów, które potrzebują pomocy. W związku z tym prościej jest nas socjologicznie zmanipulować i oszukać i jesteśmy bardziej podatni na wszystko, co związane z tą tragedią, czyli wszystkie SMS-y i maile z prośbą o pomoc i wskazaniem jakiejś fałszywej zbiórki, czy też przelew na prywatny numer konta. No niestety ludzie są jacy są. Trzeba być niestety bardzo wyczulonym na potencjalne próby wyłudzeń. Listę zweryfikowanych zbiórek dla powodzian można znaleźć na stronie internetowej zbiórki.gov.pl. Najmłodsi mieszkańcy Nysy na Opolszczyźnie od poniedziałku powinni powrócić do szkół. Tak wstępnie zakładają lokalne władze, które pracują, aby przerwa w nauce spowodowana zalaniem placówek edukacyjnych w Nysie trwała jak najkrócej. Jestem zbudowany tym, ile osób zaangażowało się w sprzątanie naszej szkoły i doprowadzanie jej do stanu używalności, mówi wicedyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Nysie, Rafał Kret. Codziennie dalej wypompowujemy wodę z naszych piwnic, więc to też nam troszeczkę utrudnia życie tutaj. W tej chwili dostaliśmy pomoc wśród żołnierzy, jednostek zakładu karnego, z CIS-u, nauczyciele, rodzice. Wszyscy przychodzą i próbują wspólnie razem z nami działać tak, żebyśmy jak najszybciej tę szkołę przygotowali. W wyniku powodzi, która nawiedziła Nysę, ucierpiały szkoły znajdujące się w pobliżu Nysy Kłodzkiej. Przede wszystkim zalane zostały dolne kondygnacje budynków i piwnice. Lublin będzie europejską stolicą kultury w 2029 roku. Wyniki konkursu ogłoszono w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. O ten tytuł w finale ubiegały się 4 polskie miasta poza Lublinem: Katowice, Bielsko-Biała i Kołobrzeg. Radości ze zwycięstwa nie kryła pełnomocniczka prezydenta Lublina do spraw europejskiej stolicy Katarzyna Nomen Omen Duma. Jestem tak wzruszona, jestem dumna z całego naszego zespołu. To był bardzo długi czas intensywnej pracy, ale daliśmy radę i to jest przepiękne. Wszystko w duchu idei Reunion, która nam przyświecała. Myślę, że niesamowity czas za nami, ale i przed nami. I to, że całe miasto zaangażowało się w ten proces. Środowisko kultury, organizacje pozarządowe, biznes, uczelnie, urzędnicy. Całe miasto tak naprawdę trzymało za nas kciuki. Hasło przewodnie aplikacji Reunion rozumiane jest jako niezwykłe spotkanie, dialog, troska o siebie nawzajem i nowe spojrzenie na Lublin. Dotychczas dwa polskie miasta otrzymały ten tytuł, Kraków w 2000 roku i Wrocław w 2016. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 9:05, czas na sport. Dariusz, nomen omen, Urbanowicz. Wiele, ciekawe co ten znak by miał oznaczać. Wiele, o ile nie wszystko wskazuje, że Wojciech Szczęsny w poniedziałek podpisze kontrakt z FC Barcelona. Po kontuzji Marc-André Ter Stegena Blaugrana musi znaleźć bramkarza, mówi socios Barsy, czyli kibic płacący składki właścicielskie, Michał Zawada. Barcelona, jeżeli chodzi o grę do przodu, wygląda bardzo dobrze, strzela dużo bramek. Natomiast z tyłu to nie wyglądało zbyt pewnie, bo zarówno Ter Stegen nie był w najwyższej formie przed kontuzją, jak i Iñaki Peña, no nie wiadomo w jakiej jest tak naprawdę dyspozycja, ubiegłoroczna dyspozycja była dosyć niska, także wybór wydawał się bardzo logiczny, ale rzeczywiście no, są kluby, którym jest ciężko odmawiać, a jeszcze sytuacja, w której jest tam Robert Lewandowski, może go wprowadzić do klubu, miasto, miejsce do życia, no to wszystko się świetnie składa, no i Wojtek praktycznie z marszu, no bo cóż, on te rękawice zawiesił parę tygodni temu na kołku. A Robert Lewandowski w wysokiej formie snajperskiej wczoraj zdobył przesądzającą bramkę w wygranym meczu 1-0 z Getafe i z 49 trafieniami wyszedł na pozycję najskuteczniejszego polskiego piłkarza w La Liga. 48 bramek zdobył grający przed laty Jan Urban. A prowadzony przez trenera Urbana Górnik Zabrze wczoraj wypadł za burtę Pucharu Polski PZPN. Na pierwszej rundzie przygodę z Pucharem Tysiąca Drużyn zakończył również wczoraj Raków Częstochowa. Ekstraklasa nadrabiała zaległości z czwartej kolejki. Mistrz Polski Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe do Lublina tamtejszy Motor 2-0. Alko Superpuchar Polski Siatkarzy dla Warty Zawiercie. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego stoczyli fantastyczny pięciosetowy bój z Jastrzębskim Węglem. Mecz zakończył się tiebreakiem i wynikiem 23-21. Kosmiczne to było widowisko, mówi kapitan Zawiercian Miłosz Zniszczoł. Szczególnie gdzieś dowodem tego jest ten długi tiebreak i te piłki, które już ważyły dość mocno i gdzieś czy jakiś niewielki błąd, czy nagle dobra akcja z drugiej strony naszego przeciwnika i wtedy oni mieli gdzieś piłki meczowe. Fajnie, że tak się skończyło. Myślę, że kibice mieli co oglądać, co dopingować. Na trybunach spotka zasiadło ponad 10 tysięcy widzów. Teraz zajrzyjmy na azjatyckie korty. Hubert Hurkacz poznał rywala, z którym zagra o ćwierćfinał turnieju ATP 500 w Tokio, a będzie nim Amerykanin Jack Draper. Od drugiej rundy w Pekinie zaczną Magdy, Frank i Lynette. Lynette zagra z Japonką Miyuki Uchijimą, a z kolei Frank zmierzy się z Amerykanką Alicia Parks. I na koniec jeszcze Żuszel. Półfinałowy mecz, dwumecz Sparty Wrocław ze Stalą Gorzów skończył się wynikiem 96-84 i to Wrocławie awansowali do finału, w którym zmierzą się z broniącym tytułu Bartoszem Zmarzlikiem i Spółką. Wczoraj Sparta objechała Stal 50-40. Na teraz moje ulubione zdanie z prognozy pogody, czyli zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Czyli na dwoje babka wróżyła, jak rozumiem, ale trzeba się dziś spodziewać deszczu w różnych miejscach Polski i w różnych momentach dnia. Na północy kraju możliwe też burze, a wysoko w górach poważne podmuchy wiatru, nawet do 120 km na godzinę. Na termometrach na ogół od 17 do 22 stopni. W uproszczeniu, im dalej na wschód kraju, tym cieplej. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 9:00. Zakończyła się audycja poranna. Czas na kolejny punkt programu i Maćka Jankowskiego. Już mi się język plącze po tych 3 godzinach, jak słyszysz. Ja z chęcią teraz przejmę pałeczkę, dlatego że aż się palę dzisiaj do działania. Ponieważ ale to jest... informacje o Wojciechu Szczęsnym, tak cię rozgrzały? Informacje o Wojciechu Szczęsnym to jedno. Oczywiście bardzo się ucieszyłem, bo od lat trochę podglądam Barcelonę. No i też jeszcze jakiś czas temu była sytuacja, w której nie było nigdy jeszcze ani jednego Polaka w Barcelonie w historii, a teraz będziemy mieć 2 w jednym momencie. Natomiast dziś o 13:00 polskiego czasu wychodzi nowy singiel, bardzo wyczekiwany, nowy singiel The Cure. I dziś w programie Dobrego Dnia będziemy na pewno o tym dużo mówić, a w Tu Myśliwiecka 357 wyemitujemy na samym początku ten utwór. Czyli czekamy na 12:00, a do 12:00 spędzamy tak, zagrzewam czas. Tak, zagrzewam do walki dzisiaj. Dobrego dnia. No i w związku z tym oczywiście sporo The Cure będzie dziś w programie naszym się pojawiało. Zaczniemy od utworu sprzed wielu, wielu lat. To Jumping Someone Else's Train. A do składu dołącza Michał Kowarski. Jesteśmy z Państwem do południa. Cofamy się do roku 1978 na początek, bo to właśnie wtedy zostało nagrane, zarejestrowane Jumping Someone Else's Train i grupa The Cure. To był utwór, który jako singiel opublikowano wówczas, no a jakiś czas później pojawił się na amerykańskiej wersji debiutanckiego albumu, czyli takiej składance zatytułowanej po prostu Boys Don't Cry. No i właśnie po to nagranie też będziemy dzisiaj jeszcze do 12:00 sięgać, bo na pewno dużo The Cure muzycznie się pojawi, ja przypomnę po 13:00, chwilę po 13:00, bo zaczyna radio BBC Six Music. Oni przedpremierowo zagrają o 12:00 swojego czasu, 13:00 naszego, nowy singiel The Cure. My zaraz później postaramy się go Państwu dostarczyć, ale teraz dostarczamy piosenkę dnia, której autorką jest Agnieszka Osiecka oraz oczywiście Jan Ptaszyn-Wróblewski odpowiedzialny za muzykę, bo to Zielono mi, ale w interpretacji bardzo wyjątkowej śpiewa Basia Małecka. Wszyscy doskonale ten utwór znamy, ale takiej wersji jeszcze nie słyszeliśmy. To Basia Małecka, szalenie zdolna wokalistka, która zaproponowała swoją wersję tego utworu, który zapowiada jej płytę Agnieszka. Jak się można domyślać, będzie ona silnie związana z Agnieszką Osiecką, autorką tekstu tego wyjątkowego utworu. Przypomnijmy, za muzykę odpowiedzialny był Jan Ptaszyn-Wróblewski. Tymczasem przechodzimy do muzyki zza oceanu. Tutaj Mac DeMarco nam coś zaproponuje z Chamber of Reflection, a na zegarach 17 minut po 9. Ja zachęcam Państwa, aby Państwo pisali do nas mailowo dobrego dnia @polskieradio.pl. Dziś oczywiście rozmawiamy o The Cure głównie i myślę, że znajdzie się wśród naszych słuchaczy przynajmniej kilka osób, które kiedyś na koncercie, a może koncertach były. Proszę pisać, wysyłać zdjęcia, dzielić się swoimi wspomnieniami, bo przygotowujemy się na premierę, która o 13 godzinie polskiego czasu. Premiera nowego singla The Cure właśnie. No ale teraz Mac DeMarco wspomniany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, swój suplement do płyty Omen, czyli płytę Omen Deluxe, zapowiada Kasia Linz. To jest jej najnowszy utwór, czyli Trucizna, właśnie na antenie Trójki. Na zegarach 24 minuty po 9:00. Już za kilka chwil pomówimy o ekonomii. Sylwia Zadrożna już w blokach startowych ze swoją gościnią, a ja przypominam, że nasz adres brzmi dobrego dnia, @polskieradio.pl. Dziś rozmawiamy o The Cure. Rubbing shoulders with some unknown lovers, making way through the universe, starting wars with anonymous brothers. Trip, switch, trip, switch. Make a wish and I count to three. Press the button and we'll both be happy. Sending signals is a dirty trick. Get my love in a digital package. Trip, switch, trip, switch.

edukacyjnego i tych NGO-sów, które pomagają odebrać też to jedzenie, samą karą jesteśmy w stanie dużo zmienić, poza tym, że stworzymy dodatkowe obciążenie dla jednostek handlowych, które i tak borykają się z dużą ilością problemów w tej chwili. Także to nie jest bardziej optymalne rozwiązanie. Wydaje się, że poza kijem powinna być też jakaś marchewka, a tu trochę z nią mamy problem. I bardzo ważna jest edukacja. W głównym zakresie edukacja konsumentów, jak dokonywać zakupów, jak myśleć o tym w przód, ile tego jedzenia jesteśmy w stanie zjeść, a nie tylko w tym momencie, kiedy jesteśmy głodni w sklepie. Także to jest bardzo ważny element tego, aby nam tych odpadów żywnościowych nie przebywało, żeby ich ilość się zmniejszyła. Może nawet w szkole tego uczyć i później dzieci będą przenosić dobre nawyki do domu, oczywiście, bo rzeczywiście za 60% wyrzucanych produktów spożywczych odpowiadamy my, konsumenci. Myślę, że edukacja na każdym kroku jest bardzo ważna do wsparcia różnego typu działań informacyjnych prowadzonych przez fundacje, stowarzyszenia. To jest ten klucz do sukcesu i tak, jak im wcześniej zaczniemy edukować. Myślę, że też to był dobry grunt na edukację, ponieważ dzieci mają coraz większą i młodzież mają coraz większą świadomość ekologiczną, dbają o środowisko. Także tutaj też to jest dobra przestrzeń faktycznie do edukacji, ale też komunikowanie się z przedsiębiorcami, stworzenie na przykład wspólnych takich akcji przez różnego rodzaju podmioty, też myślę izby gospodarcze. I to jest ten kierunek, bo cały czas nakładanie kar i to jeszcze na wybraną, wąską grupę odpowiedzialną chyba w jednym z najmniejszych stopniów za marnowanie jedzenia. Tak, 7%, bo 60% konsumenci, 30% producenci, a tylko właśnie 7%. Tak. No zobaczymy, ale rzeczywiście edukacja jest potrzebna i chociażby w szkole takie zajęcia powinny się odbywać. A teraz o wydatkach, bo GUS podał właśnie, że obcokrajowcy w Polsce w drugim kwartale wydali około 12 miliardów złotych, czyli wzrost o niecałe 3%. Natomiast w tym samym czasie, czyli w drugim kwartale, mieszkańcy Polski za granicą wydali około 8 miliardów złotych. No i tutaj wzrost był dużo większy, bo prawie 14-procentowy. Ciekawe proporcje? Bardzo ciekawe, ale natomiast kwartał do kwartału znowu to cudzoziemcy wydali dużo więcej w Polsce niż Polacy za granicą. Także różne są tendencje. Myślę, że mamy dość mocny, intensywny ruch przygraniczny. Oczywiście pytanie, jak decyzja Niemiec co do zamknięcia granicy, jakie będzie miała wpływ na tą sytuację, ponieważ czy też nie zamknięcia granicy, tyle co wdrożenia kontroli na granicy. Kolejki się pojawiły. Pojawiają się kolejki i też uciążliwość w przemieszczaniu się z jednej strony granicy na drugą, a to właśnie granica zachodnia w dużym stopniu odpowiada za wydatki cudzoziemców w Polsce. Mamy rzeczywiście ten ruch graniczny intensywne i Polacy kupują w Niemczech pewne produkty i odwrotnie Niemcy w Polsce. Też Polacy jest mniejszy udział produktów, większy jest udział produktów niespożywczych, ale też pojawiają się zakupy usług. Dużo więcej usług kupują u nas cudzoziemcy. Jest to najprawdopodobniej do fryzjera wiem, że Niemcy przyjeżdżają. W tym ruchu właśnie niedaleko granicy. No wiadomo, jeżeli chodzi o usługi turystyczne, no to Polacy zdecydowanie więcej mamy tych wyjazdów niż pojawia się u nas turystów, ale to też tendencja się zmienia. I myślę, że wiele jest tutaj jeszcze do zdziałania. Powiększająca się baza hotelowa, czy też coraz większa atrakcyjność niektórych lokalizacji w Polsce. I też ten cool vacation, tak? Czyli powiedzmy, że jesteśmy jednak trochę bardziej na północ, więc może aż takich upałów. No, chociaż Bałtyk w tym roku właśnie, nie wiem. Ale tak, ale Bałtyk może tutaj odnieść sukces. U nas nie być, ale gdzieś rzeczywiście ta jest ta tendencja, którą obserwowaliśmy, że mamy tych turystów nad Morzem Bałtyckim coraz większą liczbę. To też jest oczywiście to są również wydatki ich tutaj w Polsce. Lublin będzie europejską stolicą kultury w roku 2029. Miasto, które dostaje ten tytuł, na rok staje się takim centrum kulturalnym Europy. Organizuje wiele wydarzeń kulturalnych, bo to są spektakle, koncerty, wystawy, na które właśnie przyjeżdżają goście nie tylko z kraju, ale także z zagranicy. Czy w takim razie kultura może być takim motorem napędzającym naszą gospodarkę? Kultura jak najbardziej może być motorem napędzającym. Tutaj mamy taki przykład miejscowości Bilbao, w której po wybudowaniu Muzeum Guggenheima cała inwestycja w to muzeum zwróciła się miastu bardzo szybko, ponieważ pojawiła się duża liczba turystów, którzy przywieźli ze sobą środki finansowe wydatkowane w tym mieście. Także jak najbardziej nawet biznesowo jest to udowodnione, że i inwestowanie w kulturę i promowanie kultury daje możliwości uzyskania większych przychodów w budżecie tego miasta, czy też lokalizacji, w której wydarzenia takie się dzieją. Lublin teraz ma nawet świetne możliwości komunikacyjne, w związku z tym umieszczenie w nim takiej stolicy kultury jest, wydaje się, bardzo dobrym rozwiązaniem. Jest to też miasto, którym wiele się dzieje i bez tak, bo to miasto takiego, studenckie przede takich wszystkim. Takich obchodów, tak, to jest miasto, które ma chyba największy udział studentów. Tak, liczbę studentów. Liczbę studentów przypadających na mieszkańca. Tak. Także wiele się tam dzieje, mamy świetne muzea, dobrą lokalizację, łatwo w tej chwili osiągalną z wielu miejsc w Polsce, ale też można będzie namówić turystów z zagranicy. Także wydaje się, że to jest dobry kierunek i też świetna promocja w całej Europie. Czyli trzymamy kciuki za Lublin. Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej była dzisiaj naszą gościnią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A rozmowę przygotowała i przeprowadziła Sylwia Zadrożna. Sylwio, dziękuję bardzo. Dziękuję. Lubisz The Cure? Lubię. No to dzisiaj o 13 słuchaj trójki koniecznie, bo będzie nowy singiel, chwilę po BBC Six Music, w którym przedpremiera. A tymczasem Janis and the Yo na antenie trójki, Clementine, a na zegarach 20 minut do 10. Long days, tall rum, it's Clementine in summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city red, breaking hearts and turning heads. And summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain. Państwo już tego nie słyszeli, ale chwilę po zakończeniu informatora ekonomicznego Sylwia jeszcze powiedziała poza anteną, że była kiedyś na koncercie w Ostrawie. Ja muszę się pochwalić, że w ubiegłym roku spełniłem to jedno z największych muzycznych, koncertowych marzeń. Wybrałem się do Łodzi, żeby zobaczyć ich na żywo i jest to wydarzenie, którego przegapić po prostu absolutnie nie można. Cały czas brzmią tak, jak brzmieli lat temu 30 i 20. Są po prostu bezbłędni. Może Państwo mają jakieś koncertowe wspomnienia również związane z Deki oczywiście, bo o nich mówimy. Proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Muzycznie dziś będziemy do The Cure na pewno wracać. Tymczasem jednak Alabama Shakes nam zagrają Hang Loose. Niestety nieistniejący to już zespół, ale Brittany Howard o wyjątkowym głosie cały czas proponuje nam swoje nowe płyty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Everyday People na antenie Trójki na niespełna kwadrans, no już trochę przesadziłem, 11 minut tylko do 10 pozostaje, a Państwo cały czas piszą, również w związku z koncertami nie tylko w Polsce się odbywającymi, bo więcej osób niż tylko Sylwia, która była u nas o 9.30 i było w Ostrawie na koncercie The Cure. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Bardzo chętnie przyjmę Państwa wspomnienia związane z tym zespołem, nie tylko koncertowe, oczywiście także takie związane z płytami, czy też pierwszymi kasetami, które być może kiedyś były zbierane i teraz odkurzane są po latach, a może w ogóle nigdy się nie zakurzyły. Ania Szlagowska nam muzycznie teraz coś zaproponuje ze swojego repertuaru. Przypomnę, dobrego dnia, małpa polskieradio.pl. Nie przeszkadza, że nie wiesz, gdzie jest Oslo. Nienawidzisz delfinów, a herbatę pijesz słodko. Rzecz, że wolisz zamiast mnie. Chcę ci pokazać wszystkie fajne knajpy i parki, bary, skwerki, na i plaże, warzywne targi. Wszystko ci jutro pokażę. Lubię to słowo razem. Tak śpiewa Ania Szlagowska, która chwilę temu występowała w Łodzi podczas festiwalu Great September i na ten festiwal na pewno jeszcze będziemy powracać. Wiele odkryć muzycznych ze sobą przywieźliśmy, to jest jedno z nich, choć oczywiście na antenie Trójki Anna Szlagowska była już obecna w rotacji, między innymi u Gosi Jakubowskiej się pojawiała i pojawiać się z całą pewnością będzie. Za chwilę 10:00, oczywiście serwis Trójki się pojawi, my powracamy do tematu The Cure już za moment i będziemy z Państwem dalej rozmawiać o koncertach i nie tylko. Tymczasem muzycznie oczywiście Cure'ami zamkniemy tę godzinę. We'll be right back.